यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 जनवरी 1992 को दोपहर लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलोगे कोई बात पूछो तो पूछो। पूज्य महाराज जी, हाँ। भांति भांति के विचारों को सुनकर, हाँ। साधक की स्थिति केवल बुद्धि में सीखी हुई बातों की तक ही रह जाती है। ठीक है। वह निर्णय नहीं कर पाता कि किस मार्ग में चले। ठीक है। अतः वह पूरी तरह से उलझ चुका है, हाँ। कैसे सुलझ कर चले, कई तरह के संदेह हैं, हाँ। और मैं बिल्कुल सुलझ कर चलना चाहता हूँ। ठीक है। वो भगवान को मानता है कि नहीं? ठीक बात है। ऐसी उलझन में फंसा हुआ भगवान को मानता है कि नहीं मानता है? मानता है तो रूह को भगवान से प्रार्थना करे, जरूर रास्ता मिलेगा। एक बात दूसरी, उनकी दृष्टि में कोई ऐसा संत महात्मा हो जो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग योग जानने वाला हो, सब तरह से ऐसे जानने वाला, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, योग है, इन बातों को आपकी जान के जानकारी में, आपकी जानकारी में सबसे अधिक जानने वाला हो तो उसे पूछो। आपकी जानकारी में सीधी बात है। और भगवान को मानते हो तो भगवान के गरीबों को प्रार्थना करो, जरूर रास्ता मिलेगा। और कोई ऐसा ही जाना चाहते भाई भगवान भी नहीं, हमारे पता नहीं है, मेरे से ही को पूछे तुम राम राम तो करो और हे नाथ मैं क्या करूं ये भाव रखो, राम राम रात दिन करते रहो, ठीक रास्ता मिल जाएगा। अनुष्ठान करना चाहो तो दूसरे अध्याय का 7वां कार्पण्य दोषों का दर स्वभाव, इसको जप करो रात्रि में बैठ करके। रात्रि में मकान में अंधेरा कर देना, अपना ठीक तरह से बंद कर देना, बत्ती नहीं, आसन पर बैठ जाओ और अगरबत्ती लगा करके और उसके सामने उनकी चिंगारी के सामने देखते रहो और कहते रहो जो श्रेय मेरे कहो हे नाथ मेरे कहो मैं क्या करूं कैसे करूं, मैं पूरा उलझ चुका हूं, कैसे सोचूं क्या करूं, ऐसे बैठ कर प्रार्थना करो। काल्पनिक दोषों पर स्वभाव विष्णु का पाठ करते रहो, अर्थों का ध्यान देते हुए मनोजा ये श्रेय शाद निश्चित गुरुहितन में, ये श्रेय शाद निश्चित गुरुहितन में शिष्यते हूँ साधु मानता हूँ प्रबंधम शिष्यते हूँ। पूरा श्लोक का पाठ करो, जिन पद में रस आवे ठीक देगा उसी पद का बार बार प्रयोग करो, भगवान से कहते रहो, कहते ही कहते नींद आओ वहीं सो जाओ तो सुपना आ जाता है, आदेश हो जाता है, आवाज आ जाती है, रास्ता नहीं है। असली जिज्ञासा होनी चाहिए, रास्ते के बताने वालों में कमी नहीं है, जानकर जानना चाहते हैं ये मुश्किल है, जानना चाहते नहीं। अब पूछो, आप लोग पूछो भाई, और नहीं पूछो अब मन में उसको पूछो तो और किसी विषय का विवेचन करें बताओ, क्या सुना भगवान की कृपा से मिलता है प्रेम, भगवान के पास भगवान की कृपा से हमें तो अपने कृपा अनुकूल होने से बनते है। ऊपर से जल का नाला गिर रहा है परंतु सामने घड़ा करने से वो भरता है, उल्टा घड़ा रख दो छाटी नहीं आए सूखा रह जाएगा। ऐसे भगवान की कृपा के सन्मुख होने की आवश्यकता है। कृपा तो बहुत बरसती है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही पूर्ण हो जाएगा। हे नाथ पुकारो, हे प्रभु भगवान का भरोसा रखो, संसार का भरोसा नहीं, ये सन्मुख होना है, प्रार्थना करो। और बोलो, बोलते जाओ। असमर्थता से पीड़ित साधक को क्या कहते हैं? असमर्थता से पीड़ित साधक, असमर्थता से पीड़ित को समर्थ का आश्रय लेना बहुत सुगम है। जैसे थका हुआ आदमी को नींद लेने में परिश्रम नहीं पड़ता, नींद लेने में परिश्रम पड़ता है क्या? कोई उद्योग करना पड़ता है थका हुआ को? इसलिए संसार से दुख से पीड़ित हो तो हे नाथ करो, वो संत हो गया, वो भक्त हो गया। इतने में भगवान पर विश्वास करता है, उसे धर्म सब सुधर जाएगा, बिल्कुल सुधर जाएगा, करके देख लो। असमर्थता से पीड़ित हो जाए, सुने दी मैंने, निर्बल के बलराम, अपने निर्बल नहीं मानते, बलवान मानते, हम ऐसा कर सकते हैं, यूं कर दे करे, यूं कर दे तो बंसते रह जाता है। निर्बल के बलराम, निर्बल गज अपनो बल भरतियो, नेक शरीयो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पर आयवा देना। बहुत ही बढ़िया चीज है, अपने निर्बल मानते मान ले, समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा हो गई, देव समिति आ जाएगी। एक बात समझ में नहीं आती, आपने बताया भगवान ने काफी चिंता मत कर, तो भगवान ने किस बात पे काफी चिंता मत कर? जब सभी कुछ अपने आप ही करना, सब कामना को छोड़ के शरण होना है, तो फिर कैसे कह रही चिंता मत कर? चिंता वो करता था कि मैं क्या होगा, मैं क्या होगा महाराज, नसल विद्वान कदरण हो गई, क्या करूँ, युद्ध करूँ न करूँ, ये तो चिंता थी अर्जुन की, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, क्या फल होगा इसका, क्या नतीजा निकलेगा। तुम मैं कहना कर, तुम चिंता मत कर, चिंता मैं करूंगा। चिंता मत करने का अर्थ है मैं करूंगा चिंता, तुम चिंता छोड़ दे, निश्चिंत हो जा। अर्जुन चिंता ही तो करता था, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद जाए सो प्रतिपाल थी राम ने आप आज बड़ा मुझे मतलब है हम चिंता करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते ना, फिर कैसे हो नहीं पाते? कारण क्या है बताओ? कोई दूसरा सहारा है, जो सहारा छोड़ो शरण बड़े सुंदर हो जाएगा। अरे नींद लेने में परिश्रम करना पड़ता है, थका हुआ आदमी नींद ले, नींद आप साफ आ जाएगी। ऐसे आप खुदा जाओगे संसार से तो शरण हो जाओगे सुंदर, संसार की आशा रखो तो शरण हो नहीं सकते भगवान के, संसार की आशा रहेगी तब तक, शरीर की संसार की इनकी आशा रहेगी, शरण नहीं हो रहा, संसार से निराश होने वाला शरण तत्काल हो जाता है। शरण नहीं हो सकता तो फिर उन्होंने कह दिया चिंता मत करो, फिर हम शरण नहीं हो तो शरण नहीं हो जाए चिंता थोड़ी गई है, शरण हो जाओ उन्होंने चिंता मत करता है, शरण चिंता मैं शरण मत और चिंता मत रहे तो है क्या? शरण तो होना चाहते है ना, नियत तो है ना, तो चाहते हो तो आप चिंता मत करो, चाहना ही बढ़ाओ और कुछ नहीं करना है, शरण होने चाहन बढ़ाओ हो जाएगा सब। हेनाथ हेनाथ पुकार, नाम जप करो हरदम, पुकारते रहो। कहते हैं कि एक तो स्वयं की मोक्ष प्राप्ति के लिए लगना और एक राष्ट्र की सेवा समाज की सेवा के लिए लगना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? सेवा राष्ट्र की सेवा में क्यों लगते हैं तो उत्तर होगा नहीं, कैसे होगा? राष्ट्र की सेवा में क्यों लगते हैं, किसके लिए लगते हैं? तो क्या शब्द होता है? राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए दे देते हैं, ट्राई कर अपने ले देते हैं, लाठी जाए खड़े हो जाए लोग हुआ हुआ करे उस पर लगते हैं, ऐसा काम नहीं होता है। अपनी मुक्ति तो स्वार्थ है और स्वार्थ सेवा परमार्थ है, ये उसे समझा महत्व भरी हुई है, पहले उसकी बाप निकला है समझते है नहीं स्वार्थ परमार्थ क्या होता है। मेरे पूछो मैं बताऊं भाई, मैं भाव जितना मैं बता रहा, मैं कमी नहीं रखूंगा, नहीं आता हूँ माफ कर देना, क्या बात है। आत्मीयता किन के साथ? भगवान के साथ आत्मीयता है, जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। एक तो ये चीज हो गई शरणागति, और एक ही हो गया वासुदेव स्वरम। तो एक साधक एक काल में एक साधन में जा सकता है ना? अरे एक साल में चलता है तो जो आपने कहा क्या क्या कहा, एक तो शरण होना और एक वासुदेव सर्वम, एक वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्वम क्यों देखते हो, क्यों, क्या मतलब इसका, क्या उद्देश्य आपका, क्या चाहते हो बताओ? वास्तविकता चाहते हो तो वास्तविकता जिज्ञासा जागृत करो कि क्या चीज है, मैं क्या हूँ, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, ये जिज्ञासा जागृत करो। शरण होने से वासुदेव स्वरूप हो जाएगा, जिज्ञासा जाग जाओ, और जो जानकार दिखे उनसे पूछो हो जाएगा ठीक। आप क्यों होते हो शरण, पूछना चाहिए ना। शरण असमर्थता से पीड़ित हैं तभी होते हैं। पीड़ित हो तो प्रार्थना करो, पीड़ित हो जाओ भगवान बिना प्रार्थना के कृपा कर देंगे, भगवान को नमोदने वाला है भगवान को कर देंगे, भगवान का खंडन करता है हम पीड़ित रहता है आठ पर क्या करूं, भगवान कृपा कर देंगे। भगवान ऐसे नहीं है तो माने उस पर कृपा करे, न माने उस पर कृपा न करे, ऐसा पक्षवाद है नहीं भगवान, केवल उस पीड़ा से पीड़ित रहे कृपा कर देंगे। यार मानो तब तो बड़ी ही बात है, मान कर उसको आप निवेदन करो। मैंने पढ़ा एक जगह ऐसा साहब कि अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर भगवान की महिमा पर विश्वास करता है वो भक्त हो ही जाता है। अपने स्थिति से पीड़ित होकर के भगवान के महान महान पड़े पर भगवान के सामर्थ्य में विश्वास करता है भक्त हो ही जाता है। कुछ इस बात है नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, ऐसी पीड़ा हो जाए तो भगवान तो तत्काल बताते हैं, एकदम निश्चित बात है ये। पीड़ थोड़े में कमी है, फिर थोड़े पर भगवान बताते हैं, परम दयालु है वो, बिना पूछे बताते, बिना कहे बताते, बिना प्रार्थना किए। आप पीड़ित रहो, भगवान को पीड़ित नहीं सुहाता है, चाहे धन के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए पीड़ित रहो, भगवान असर नहीं पड़ता। पीड़ित ज्यादा हो जाओ और हो जाओ, पीड़ित ज्यादा कमी ये है। नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, नींद आती नहीं, संसार की अनुकूलता सुहाती नहीं, फिर खाना पीना नहीं सुहाता, सोना नहीं सुहाता, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, तो वो लगन है, उस लगन लगाओ, न भूख लगे, न प्यास लगे, न नींद आवे, न बात सुहावे, वो लगन काम होता है, अधूरे काम में नहीं, अधूरा वैद मार देता है रोगी को, अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है, पूरा हो जाओ काम बढ़ जाएगा। जिस लगन में ऐसी लगन लग जाए जिसमें भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना आवे, बात ना सुहावे, जीना भारी हो जाए, क्या करूं, जी करके क्या करूं, सुहाता नहीं कुछ। ये बात तो लगन जागृत होने के बाद की है, ये तो जागृत कहते हैं, तो लगन लगन नहीं है ना इस समय, तो लगन की लगन लगाओ समझ गया, ऐसी लगन लगे ये नात है, ऐसी लगन लग जाए जिसे कुछ भी न सुहा, ऐसी लगन में प्रार्थना करो, लग जाएगी करके देख लो, नहीं कर तो मेरा कान फोड़ो आ करके। जिस लगन में ना भूख लगे, लगन की लगन, जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो भूख तो नहीं लगती, भूख लगने की भूख तो है। महाराज भूख कैसे लगे, पैदी से पूछता है महाराज भूख कैसे लगे, ऐसे ऐसे लगन कैसे लगे, क्या करूँ ये दांत क्या करूँ, ऐसे लगन कैसे लगे, धनी हो जाएगी जरूर, लगा कर देख लो। नकली से असल हो जाती है, नकल से असल बनी। जल्दी हो जाएगा महाराज जी, जल्दी नहीं, जल्दी क्या बात है, जल्दी वो देर से अपने, जब आपके लगन लग दे जल्दी और देर से होगा अपने, क्या मतलब और क्या करना है, जल्दी करके पीछे क्या करोगे। एक हरेक चीज का महाराज जी कोर्स होता है, लिमिट होती है, इतने दिन की दवा है, इतने दिन का ये काम है, इतने दिन का है, तो जब तक भगवान नहीं उतने दिनों का है। ये बालक रोता है माँ के लिए तो मुहूर्त पूछता है क्या ज्योतिषी से, किस समय रो मैं सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अथवा पांच मिनट के लिए दस मिनट के लिए रोता है क्या, जब तक माँ न मिले यद है उसकी, और सुहा नहीं बहन गोदी मिले तो उसकी लता संभाली नहीं, खिलौने में फेंक दे, खाने के लिए तो फेंक दे, ये रोता रहे तो माँ को आना ही पड़ता है। अरे रोते रहो लिमिट क्यों बांधे, लिमिट क्यों बांधो, लिमिट बांधो पीछे क्या, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि पीछे क्या करोगे बताओ, वो कहा पर बढ़िया, तो पहले ही शुरू करो, पैसे क्यों रखो पीछे। महाराज जी निश्चिंतता हो जाती है, निश्चिंतता, जैसे टिकट मिल गई, रिजर्वेशन हो गया, निश्चिंत रहते हैं, समय पर पहुंचे तो भी कोई बात नहीं। तो जब ऐसा न मिले तो पहले निश्चिंत कैसे हो गए, पहले निश्चिंत क्यों हो जाओ, पीछे क्या करोगे, काम कोई करने का तो पहले करो, और नहीं हो तो निश्चिंत नहीं हो, जीते रोते रहो, अगर भगवान मिल जाए पीछे क्या करोगे, निश्चिंत होने विश्वास से, वो भगवान का भूखा नहीं है, वो आराम का भूखा है, आज झंझट मिल जाए तो उसे आराम करा। बात तो यही है, तो यह कैसे होगी, भगवान देखते हैं पहले से ही, जोखिम तो मिटेगा, वो एक काम तो पापों को कटे हो जाए, तो पापों का कटो, पापों का कटो, पापों को कटे हो, बिल्कुल हाँ, एक पाप आप हत्या, तो आप तो एक भगवान प्रेम नहीं मिलते, भगवान भक्ति करने वाले को करवा ही देते हैं क्या, नहीं भगवान करवा दे ऐसे नहीं करते, आप कह दो कर तो करवा देंगे, शरण हो जाए तो करवा देंगे, देखो ऑपरेशन करता है लेकर दे दो, कोई हर्ज नहीं है तब करेगा, पहले नहीं करेगा ऑपरेशन, ऐसे भगवान करेगा, भगवान को दे दो तब दो, ऐसे भगवान कर देगा तो सबको कर दे, नहीं करते, किसी की स्वतंत्रता छीनना भले आदमी का काम नहीं है, डाकुओं का दुष्टों का काम है, तो संत है भगवान, ये तो सज्जनों के सज्जन है, उनसे किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीनते, आप दे दो स्वतंत्रता उनको, महाराज आपको जबरदस्ती नहीं करते, अच्छे पुरुष जबरदस्ती करते, डाकू होते हैं, संत नहीं होते, भगवान ऐसा क्यों होता है कि जान माल से लगता तो है कि सुगमता बहुत लगती है कि अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए तो उसमें लग जाओ, असमर्थता होती है ना, फिर उसमें असमर्थता नजर आती है, नहीं नहीं रहती है, आगे करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते हैं, नहीं नहीं वो समर्थन नहीं हो तो लगन क्यों होने की, फिर ज्ञान मार्ग की इच्छा क्यों होती है, समर्थ नहीं होती छोड़ दो, जो अपने से काम न हो सके वो छोड़ दो, हो सके वो करो, इसलिए इच्छा होती है महाराज जी की, उसमें जल्दी होने की संभावना लगती है, लेकिन होता है नहीं, क्या करें, क्या क्या व्याकुल, सबकी चीज व्याकुलता है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग सब में, उसके बिना व्याकुल बेचा नहीं, उसके बिना बिना पीड़ित है, पीड़ित नहीं हो, अभी तो कोई आदर करे तो अच्छा लगता है, बड़ाई करे तो अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, तो पीड़ित कहाँ है, पूरी बात होने से होता अधूरे नहीं होता, पूरी पीड़ित हो जाओ, मनुष्य में भी रहती है क्या, थोड़ी भी रहती है क्या, थोड़ी होने से नहीं होगा, थोड़ी बात मिलती रहेगी, सत्संग मिलती रहेगी, बातें मिलती रहेगी, ऐसा हो जाएगा, थोड़े होने थोड़ा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, पूर्णा तो पूर्णता मिलेगी, हमारी समझ से तो महाराज ज्यादा है, हमारी समझ इनसे ज्यादा हो सकती है कि नहीं, आप समझो आपके जितनी है पीड़ा, इससे पीड़ा अधिक हो सकती है कि नहीं, आप बताओ अपनी, इससे पीड़ा हो नहीं सकती क्या, ठीक है, हो तो सकती है, तो हो तो सकती है, तो करो भाई, हमें तो यही दिख रही है ना अब वो देख रही है, इनसे अधिक हो सकती है ना, हो सकती है जो कमी क्यों रखो फिर, जब चले ही मार्ग में तो कमी क्यों रखो, तो वो अपने बस में नहीं है ना, पीड़े को लाना अपने बस में नहीं, तो रो बालक अपने पशु मात्र रोता है, रोता था काम हो जाता है, यानी पशु नहीं हो तो बड़े सुख में रोना, रोने से काम होता है, भगवान के लिए रोने रहो काम जरूर होगा, निस्संदेह संसार का रोना तो निष्फल हो जाता है, पर भगवान का रोना निष्फल नहीं होता, कभी कभी निष्फल नहीं होगा, खूब बढ़िया बात है, रोते रहो। हमारे मंदिर तो भाई यही है कि जल्दी हो जाए परमात्मा की प्राप्ति, जल्दी हो जाए, कठिन से कठिन काम में कर सको, कैसे प्राप्ति हो जाए, ये लगन अभी चलना है, इस वास्ते यही ठीक दिखती, और साथ साथ दूसरी इच्छा नहीं चाहिए, जीने की भी इच्छा है, मान की भी इच्छा है, अनुकूलता भी इच्छा है, सुख सुविधा सदम बढ़ी रहे, ये इच्छा इबादत है, न सुख चाहते न सुविधा चाहते, न मान चाहते न पढ़ाई चाहते, न निरोगता चाहते न आराम चाहते, एक भगवान को चाहते है, जरूर हो जाएगा, भगवान के लिए जो दुख होता है उसको भगवान नहीं सह सकते, संसार कितना ही दुख हो भगवान पर असर पड़ता ही नहीं, भगवान से दुख नहीं सहा जाता, कौन जो असली होता है, असली क्या है, जो भगवान के लिए हो, असली होता है संसार निकली है, रोते रहो कोई परवाह नहीं करते भगवान, क्योंकि ये रोता है दुख अधिक होने के लिए, थोड़ा दुख है और हो जाए, असर हो भाई संसार की अनुकूलता मिल जाए तो फिर रोना पड़ेगा, तो रोना अधिक अनुकूलता आने की मिले तो अधिक आफत होगी, ये बात है नाथ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कभी नींद उड़ी है क्या रात्रि में, अचानक नींद उड़ जाए, कहां जाऊं, क्या पढ़ूं, कैसे करूं, क्या करूं, नींद आती नहीं, बातें सुहाती नहीं, कहीं मन लगता नहीं, ऐसा हुआ राजी जी, ऐसा होता है ना कि निराशा है, अब निराशा हो गई है, जब वो पीड़ित रहता दिन भर करके सारा सोचते विचार करते करते, तो रात को सोता है निराशा हो जाती है, और निराशा होकर फिर नींद ले लेता है, निराशा होते बने हुआ, निराशा से नहीं होनी चाहिए, निराशा से काम नहीं चलेगा, संसार के जो निराशा भगवान के लिए आशा, ये बड़ी भारी आवश्यक चीज है, निराश संसार से निराश होना बढ़िया बात है, भगवान से निराश नहीं होना कभी, भगवान तो है निराश क्यों है, संसार नहीं है उसे आशा क्यों रखे, सीधी बात है संसार तो नहीं है ना, नाश हो रहा है उसकी आशा क्यों करे, अरे अविनाशी है उसकी आशा क्यों छोड़े, वो तो है वो मिलेगा नहीं है वो कैसे मिलेगा, संसार की आशा है दुखदाई है, भगवान की निराशा है वो दुखदाई है, निराश भगवान की आशा बनी रही, आशा ही परम दुख, संसार की आशा दुख है, जीने की आशा महान दुखदाई है, एक आस रो एक पकड़ एक आस विश्वास, एक आस विश्वास सातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, वो आशा निराश नहीं होनी चाहिए, संसार की आशा नहीं चाहिए, संसार की अच्छा आशा किसी की पूरी नहीं, आज तक इतिहास में देख लो संसार की आशा पूरी हुई नहीं, और परमात्मा की आशा अधूरी रही नहीं, तो पूरी आशा हो जाए तो भगवान की इच्छा आशा पूरी अधूरी रही नहीं, संसार की इच्छा पूरी हुई नहीं कभी, निश्चित बात है, बताओ संसार के एक आदमी भी इतिहास में तो उसकी आशा पूरी हो गई हो, बताओ, और भगवान की आशा पूरी होने में कई भक्त हजारों सैकड़ों भक्त मिलेगा आपको, जो है वो तो मिलेगा, नहीं है वो क्या मिलेगा, बताओ है जिसे निराशा क्यों होनी चाहिए, निराशा तो नाशवान से होनी चाहिए, अविनाशी की आशा तो बड़ी डरनी चाहिए, वहाँ एक बच्ची पूछना चाहती, वो है ही है बच्ची, एक लड़की वहाँ पूछना चाहती थी। फिर समय हो गया, हमारे ज्यादा बना आ गए, एक बच्ची उठती थी। पूछने से बहुत फायदा होता है, असली भीतर की लाय लग जाए ना तो उद्धार हो ही जाएगा, निश्चित बात है। भगवान की तरफ इच्छा हो जाए वो पूरी हो ही जाएगी, संसार की इच्छा पूरी होगी नहीं, कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, ये बात पक्की बात। मरने का भय नहीं मिटता, मैंने मरने का भय लगता है, जीने की इच्छा रहने से, जीने की इच्छा रहती है तो दूसरी इच्छा नहीं होती, जीने की इच्छा रहती है इस वास्ते मरने से भय होता है, भय से क्या मृत्यु मुंचती है, भीतंग मृत्यु, मृत्यु विवेश की मूढ़ है, भीतंग की मृत्यु मुंचती, भय भी तो मृत छोड़ देगी, मरने क्या फायदा, जो अवश्य भय उसे भय से क्या फायदा, मरना तो पड़ेगा ही, खास काम मरना ही बाकी, और कोई काम बाकी नहीं है, वो तो मरना पड़ेगा ही, दूसरे क्या डर रहा है। मरने का भय इस वजह से जीने की इच्छा है, अपन में जीने की इच्छा पूरी किसी को नहीं, किसी की नहीं हुई। खास बात यही लगती है जीने की इच्छा, और तो कोई फिर नहीं होती। तो जीने की इच्छा है तो फिर भगवान की इच्छा कैसे रहेगी, शरीर बना रहे ये इच्छा है तो भगवान मिले न मिले, शरीर बना रहे बोलो भगवान की इच्छा कहाँ है, भगवान की इच्छा हो तो शरीर बना रहे न बना रहे थोड़ी होगा, असमर्थ लगते ना महाराज जी, असमर्थ है तो रो भगवान की इच्छा बोले, असमर्थ के तो समर्थ भगवान जल्दी मिलते हैं, असमर्थ को तो जल्दी मिलते हैं, जब लग गज अपनो बल भरती हो नेक सरो नहीं काम, अरे निर्बल वर बलराम पुकारो आ देना, सुने मैं निर्बल के बलराम, निर्बल शरीर से निर्बल नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने में समर्थ नहीं हूँ मैं, एक जिज्ञासा है पूरी करने में समर्थ नहीं हूँ, इस वास्ते निर्बल हो जा। एक शंका ये है कि जैसे ज्ञान मार्ग का साधक है तो अगर उसका विचार द्वारा मिटता नहीं है, ममता नहीं मिटती या मरने का भय नहीं मिटता तो वो अधिकारी फिर नहीं है, अब वर्तमान में नहीं मिटता तो वर्तमान में मिटता नहीं है, वर्तमान में प्राप्त होने का अधिकार नहीं है वो, वर्तमान में अगर मिटाने में असमर्थ है तो फिर वो अधिकारी नहीं है ना ज्ञान मार्ग का, वर्तमान में है अपनी इच्छाओं के त्यागने में समर्थ नहीं है तो ज्ञान मार्ग का अधिकार नहीं है, ज्ञान मार्ग का अधिकार होगा विरक्त त्यागी बिल्कुल, जीना मरना कोई परवाह नहीं, मान अपमान कोई परवाह नहीं, निंदा सुख की परवाह नहीं, आराम दुख की परवाह नहीं, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है हमें तो, ज्ञान निष्ठो विरक्त हुआ मद भक्त हुआ न कहीं से, ज्ञान में वैराग्यवान तीजी के सही वैराग्य, ये तो ज्ञान की बातें करोगे तीज मिलेगा नहीं चीज, रोना सबसे बड़ा उपाय हुआ, रोना तो भक्ति मार्ग का काम है, रो लो जरूर काम होगा सिद्ध, भगवान के अगर रोना निष्फल नहीं जाता, संसार का रोना कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, भगवान के लिए रोना निहाल हो जाते, धन के लिए रोते हैं, अशोक के लिए रोते हैं, वो रोना रोते ही रहो, रोना ही रोता ही रोता रहेगा, रोना ही रोना ही बनेगा, सदा ही रोते रहो, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भगवान के लिए रोग है उसे रोना बंद हो जाएगा। आप लोग पूछो भाई कोई आफत हो तो पूछो, भगवान को पुकारो अपने तो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सब काम ठीक होगा बिल्कुल, भक्ति मार्ग बढ़िया है, बढ़िया तब है भगवान का भरोसा हो, भरोसा नहीं हो विश्वास नहीं हो तो भक्ति मार्ग नहीं चलेगा, विश्वास रखो भगवान का, निर्बल के बलराम, कितनी विलक्षण बात बताई, निर्बल के बलराम कैसी बढ़िया बात है, अपनी इच्छा पूर्ति करने में बल नहीं है और पूर्ति के बिना सहन नहीं पड़ता है, दो बात उड़ जाइए, अपनी इच्छा पूरी करने में अपने पास कोई शक्ति नहीं है और निराश होता नहीं है, उस उन्नति होती है। भगवान का भक्त होता ऐसा पुकारता है, वो किसी का सहारा चाहता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है, निश्चित बात है। तो भाई बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। तो भाई गोविंद गोपाल की जय हो। सुने रही मैंने निर्मल कृपा रहा है। दस बातें, अगर विद्वान ब्राह्मण न हो तो श्राद्ध त्रिपण किससे करवाएं? अपनी दृष्टि में अच्छा से अच्छा जानकार हो, अपनी दृष्टि में क्या करे और क्या करे बताओ। अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो उसी दिन श्राद्ध कर दो, कोई तिथि और कोई बार कोई महीना हो। शास्त्र माता है, अच्छा वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए तो उसे श्राद्ध कर ही दो, तिथि हो चाहे मत हो। श्राद्ध रोजाना करने का होता है, श्राद्ध रोजाना करने का होता है। अच्छा विद्वान मिल जाए तो उस दिन कर दो। तुलसी को दांतों से चबाना चाहिए या नहीं? चबाना निषेध भी किसी जगह हुआ है, चबाने में कोई पाप नहीं है। दोनों बातें हैं, तुलसी दल है वो हड्डी के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए, चबाने में हड्डी के साथ ही संबंध होता है, इस बार से निषेध आया। देखिए हड्डी तो हड्डी है, हड्डी है। मुर्दे की खोपड़ी मैंने देखी है, दांत ऐसे तो सब नहीं है, कुल दांत है। ये मुर्दे पर दांत ऐसे ही देते हैं, दांत हड्डी है। हाँ तो वो कहता हुआ इस बार से मैं पीस कर करके चलो। उपाय तो हम बता दे, गंगा जल में घिस करके और बीमार को ऐसे कहता हूँ मैं, बीमार के लिए तुझ कर गंगा जल में घिस दो, वो गंगा जल में चमचा देते रहो बीमार को। ब्राह्मण का अन्न निषेध बताया गया है, अतः ब्राह्मण का अन्न लेना चाहिए अथवा नहीं? नहीं लेना, निषेध बताया था, निषेध क्यों लोगे? सुहागण स्त्री को व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? शास्त्र निषेध आता है, एकादशी का निषेध है। पति कह तो कर लो, नहीं तो अपने तरफ कभी नहीं करना सुहागण को। मनुष्य में बहुत निषेध लगा, पत्युष्य हरते आयु आयु और नरकंच आदि गच्छति, पति की आयु क्षीण करती है, नरक में जाती है अगर निगोट व्रत करती है सुहागण तो। राम राम ये मुंह के अंदर अंदर करना चाहिए या जोर से बोल बोल कर करना? ज्यादा तुम्हारा अगर मन ज्यादा लगे जो करना चाहिए, बोलने में ज्यादा मन लगे वैसे करो, बिना मन लगे ज्यादा लगे तो वैसे करो, अधिक से अधिक मन लगे जैसे करना चाहिए, वो पर बढ़िया हो जाएगा वो। कथा है, शास्त्र है, ये पढ़ते है अथवा सुनते समय पान सुपारी खानी चाहिए अथवा ना? नहीं नहीं खानी, वो मन उधर रहेगा। घर में महाभारत पढ़ना चाहिए अथवा नहीं? पढ़ते रहो बस, नहीं कोई हर्ज नहीं है। महाभारत घर में शेर सी पढ़ते थे तो प्रेस में भी होता था, मैं आप सोने रही हूँ, कोई बधाई ही नहीं, ना प्रेस गई ना शेर सी गई, कोई हर्ज। ठाकुर जी के भोग दोनों समय लगाना चाहिए या एक? दोनों समय थे, दोनों में तो दो रूपये लगाओ, एक बोते हम ठीक है। कई घर में रीत है एक टाइम लगा सुबह सुबह शाम को, तो कोई बात को नहीं, ऐसी भी आती है कि दो एक सूर्य में दो बार भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी महाभारत में आता है। इस वास्ते एक बुद्ध भोग दो, एक बुद्ध भोजन करो। गाय की रोटी एक टाइम निकालनी चाहिए दोनों टाइम? एक तो भी ज्यादा आती है, दोनों कोई हर्ज नहीं, एक तो भी विशेष आती है, बलि वैष्णोदेव है गाय की रोटी है। घर में कहीं चोखो गाय को घी नहीं हुए तो डालडा घी खटोड़ो घी लगा? नहीं खटोड़ो क्यों देखो, लुक जी में खोपड़े लुक जी बहुत जी जी भोग लुक हो तो बोले कैसे लगा? लुक गाय घी ले लो थोड़ा सो शीशी में, हाँ कोई जब लगा तो बहुत थोड़ा लगा दो, थोड़ा लगा दो शीशी में लगो। अरे बात सुनी है तो गाड़िया से दशा हो गई, घी शीशी में रहेगा, मिलना मुश्किल है। गायों को कतल कर रहे हैं, ठीक रहेगा। मूर्ति पूजा में विश्वास करना अच्छा है या निराकार ब्रह्म में विश्वास करना अच्छा है? विश्वास किसी जगह अच्छा है, पर पूजा में सर सही मूर्ति की पूजा नहीं करनी, भगवान की पूजा करनी। भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हम। भगवान की पूजा ठीक है। ज्ञान मार्ग में विश्वास मुख्य नहीं है, विवेक मुख्य है। भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य। लिखते थे पहले ऊपर भगवान का नाम। हाँ, पत्र लिखो भगवान का नाम लिखो भाई, ये मैं लिखो भगवान नाम लिखो। मतलब आपने बताया भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है, विवेक मुख्य नहीं है। और भक्ति मार्ग मुख्य नहीं है, मुख्य तो नहीं, मैं विवेक की आवश्यकता है। विचार की क्या आवश्यकता है भक्ति मार्ग? सब में जरूरत है, विवेक की सब में जरूरत है, मुख्यता नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। आज ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग विश्वास पर ही चलते हैं, विश्वास करते हैं नहीं, पूरा लगाते हैं विश्वास। आज दशा ये हो रही है। विचार का क्या स्थान है भक्ति मार्ग? विचार का स्थान है संसार के विषय में, भगवान के विषय में नहीं। संसार सच्चा नहीं है, ये काम आएगा नहीं, सही रहेगा नहीं, इसमें विचार लगाओ खूब। भक्ति मार्ग लगाने की आवश्यकता। ज्ञान मार्ग हुआ, ज्ञान मार्ग नहीं हुआ, संसार से वैराग्य होगा। इसमें संसार पड़ेगा, भक्ति में प्रेम हो जाएगा, भगवान दोनों पर चल पड़ेगा। ये संसार का भरोसा है, वो विवेक से ही दूर होता है। गीता में सबसे पहले विवेक ही बताया है। ज्ञान मार्ग हम तो कहते हैं स्वर्ग में जाना हो तो विवेक की जरूरत है, स्वर्ग जाना हो तो भी, संसार काम करना हो तो भी, भक्ति में जाना हो तो भी, ज्ञान में जाना हो तो भी, सबसे पहले विवेक की जरूरत है। जो नाशवान में विश्वास न करे, नाशवान विश्वास कोई मार्ग नहीं चलेगा, स्वर्ग नहीं जा सकता। संसार के त्याग में विवेक ही काम आएगा, विचार, विवेक विचार। एकदम विचार करने के बाद क्या करें? विचार करने को करना कुछ नहीं, वैराग हो जाएगा। विचार से क्या करेगा, रहेगा नहीं। विचार ठीक हो तो वैराग हो ही जाएगा, फिर क्या करेगा, क्या रहेगा? वैराग और संसार नहीं फंसेगा, फिर भक्ति मार्ग जाओ, चाहे ज्ञान मार्ग जाओ, ठीक हो जाएगा। तो हम जो जानते हैं महाराज जी, ये जो संसार नाश होना चाहिए, विचार नहीं है, ये तो सीखी हुई बात है, जुड़ी हुई है। नाशवान है तो मृत्यु से डर कैसे लगता है? नाशवान मान लिया तो मृत्यु से डर कैसे लगता है? तो फिर विचार कैसे उत्पन्न हो गया? विचार सत्संग होता है, स्वयं विचार करो रोज ही नहीं, कितने दिन बन गए, मेरा काम कैसे बना, बना नहीं, चिंता करो, आ जाएगा विचार, आ जाएगा। कितने दिन बीत गए, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कैसे होगा, ऐसी चिंता लगी, विचार आ जाएगा। पुस्तकों पढ़ो, विचार आ जाएगा, विचार की जिज्ञासा हो जाए। वही सच्चे हृदय से लग जाओ, कुछ भी नहीं जानते हो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात दिन आंखें मीच करके जग चतुराई छोड़कर हो बूढ़ भज राम, लाभ दिशे न दिशे, वह न दिशे, मन लगे न लगे, फायदा है न फायदा है, अंधा होकर के राम राम राम राम राम राम करते हैं वो, तो कुछ वर्ष तो लग जाएंगे पर काम से हो जाएगा। अरे बातें करते रहो, उम्र बीत जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। सीधी बात, केवल नाम जप में लग जाओ, केवल रात और दिन छूटे नहीं कभी। उठते ही बैठ गए, जागत ही गए, सोए, हरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हुए। कलयुग के लिए बड़ा बढ़िया होता है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, करता ही रहे रात और दिन। 10 वर्ष हो जाए, 20 हो जाए, 50 वर्ष हो जाए तो हो जाए, कुत्ते वर्ष हो जाए तो नाम राम नहीं छोड़ना है, ठीक कम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई। बोलो, भगवान में लगे रहो भाई, लगे ही रहो, रात दिन नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, चिंतन करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान के काम में लगे रहो, बीच में खाली समय मत जाने दो। एक बात याद करो, किसी मार्ग से चलो काम ठीक होगा। समय है बड़ा भारी कीमती मनुष्य शरीर का, ये समय भगवान में लगाओ, सब ठीक होगा। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे पुकारते रहो, ठीक होगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हे नाथ क्या करूँ, ऐसे करते रहो प्रार्थना, भगवान से याद करते रहो, कहते रहो। दिन नहीं भूख, रण नहीं निद्रा, रात में नींद नहीं आवे, दिन भूख नहीं लगे, बार बार उसका चिंतन हो, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। उनको संत मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, वो चार भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा बिल्कुल। चटपटी मन में लागे चटपटी, कब निरखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, कब निरखू घर श्याम। क्या कहते हैं भाई, पूछ लो अभी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो समय जा रहा है, मौत आ रही है, एक बहम है कि हम जी रहे हैं, इस बहम को बचा दो। पक्की बात है कि मर रहे हैं, इतना समय चला गया, अगर जीने का भरोसा नहीं है। आज मर सकते हैं, कल मर सकते हैं, अभी मर सकते हैं, मरने की बात खुली है, निश्चिंत कैसे बैठे हो। यहाँ रहना हरदम नहीं होगा। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, छबू काल खा गया, तो निश्चिंत कैसे बैठे हो। हे नाथ पुकारो हरदम, यार डेरा लगाए मत भूले, मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगो ने ठोटा ठकून रेवन देला। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। सजनों पुकारे, यहाँ कोई साथी नहीं है, जब मौत आवेगी तो कोई साथी नहीं है। सुन, आराम के है सब संग साथी, जब विपत पड़ा तो कोई नहीं आराम। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सारी बात बहुत सुनो, एक भगवान में लग जाओ, जानते नहीं हम तो नहीं जानते, भगवान तो जानते हैं। शरणानंद जी वृंदावन में रहते थे, बिहारी जी को रोज न जाते थे, कहे महाराज रोज क्या तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, कहते तो आंखें तो है, दर्शन किसके करोगे, कैसे करते हो, आंख मेरे नहीं है, क्या ठाकुर जी की नहीं है। तो रो भगवान को हम नहीं जानते हैं, क्या हमारे को नहीं जानते हैं वो, अब क्यों विचार करो, वो तो जानता है ना। आप रोते रहो, पिलखते रहो, जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, पद गाते रहो, पाठ करते रहो, समय उसमें लगाते रहो, एक काम आप कर दो, एक ही जपट बात से, और निश्चिंत रहो, वो जानता है सभी, वो देखता है, हमारे को वो नहीं दिखते, परंतु उनको मैं नहीं दिखता, ये है क्या। तो उसे सामने से हरदम लगे रहो, समय बर्बाद मत करो, निरर्थक समय जाने मत दो। संसार के सुख लेते मात मारो, सुख से क्या होगा, बड़ा भारी पतन होगा। सुख भोगी है वो परमात्मा प्राप्त, संसार का काम भी नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से आप सुनो, जो सुख चाहता है, आराम चाहता है, वो महान हत्यारा होगा ही, वो संसार में सुख नहीं पाएगा, परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, धर्म पुण्य भी नहीं करेगा तो पाप करेगा, अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, अपने शरीर को नाश कर देगा। ये ऑपरेशन करने से शरीर कमजोर होता है, जल्दी मरेगा, सुख की इच्छा है ना, तो वो मरेगा, जल्दी मरेगा, वो जी नहीं सकता ज्यादा देर, क्योंकि शरीर को चिराने में भी उसको संकोच नहीं होता, तो जिएगा कैसे। कपड़ा सीख कर कितना दिन चलाओगे, शरीर फाड़ करके जो पहले जैसी चमड़ी वैसी कभी नहीं होगी, उसको चिराते हो केवल सुख भोग के लिए, तो जल्दी मरोगे ही, इसमें संदेह नहीं है। शरीर को कमजोर कर रहे हो तो जल्दी मरोगे ही, इसमें संदेह क्या है, पर परवाह नहीं है, मर भले ही जाए पर भोग भोगना है, तकलीफ नहीं उठ जाए, तकलीफ नहीं मरोगे, मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बातें मेरे को कही है। जोधपुर एक नारायण है, कंप्यूटर है, वो डॉक्टर में भी है, तो उसने मेरे को कहा था जितना ये कराते हैं ऑपरेशन प्रदर हो जाता है, सफेद प्रसर हो जाता है, लाल पन गिरता है, सफेद गिरता है, खून गिरता है, कलिया में कमर में दर्द होता है, माथे में चक्कर आते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मरेंगे जल्दी पर करेंगे ऐसा ही। अब उनको कैसे समझाओ बताओ। अर्जुन ने पूछा कि महाराज जानता वो मनुष्य पाप क्यों करता है कि सुख चाहता है, सुविधा चाहते है, छोरा छोरी की झंझट मिट जाए, सुख हो जाए, वो पाप करेगा ही, पाप से बच सकता ही नहीं। जो संसार का सुख चाहता है, आराम चाहता है, वो पाप से दुख से दोनों को बचेगा नहीं, कभी नहीं बचेगा। महान पाप करेगा और बड़ा भाई भयंकर दुख भोगेगा, भोगना पड़ेगा। दुख से नहीं डरता है और भजन करता है, उसको दुख पड़ेगा नहीं कभी, दुख आ नहीं सकता नजीक। यार सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, कभी बच नहीं सकता। करो शंका जितने आदमी, जो संसार के सुख और सुविधा चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही। सुख की इच्छा से ही दुख होता है, सुख की इच्छा हो तो दुख होता ही नहीं। जीने की इच्छा न हो तो मरने का दुख होता ही नहीं। मान की इच्छा नहीं तो अपमान का दुख होता ही नहीं। तो सुख की इच्छा वाले को दुख भोगना पड़ेगा ही, वो टल सकता ही नहीं, बच सकता ही नहीं, महान भयंकर दुख भोगेगा वो। मैं जो निषेध करता हूँ तो आप खराब काम करते हो तो मेरे हानि होती है क्या? आपको जो निषेध करता हूँ मैं, आप बताओ भाई, भाई बहन बताओ कोई, उसमें मेरे हानि होती है क्या? अगर आप पाप नहीं करो, ऑपरेशन नहीं कराओ तो मेरे कुछ लाभ हो जाता है क्या? पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, मान मिलता है, भिक्षा मिलती है, कपड़ा मिलता है, क्या मिलता है मेरे को? आप जरा सोचो कि आप ऑपरेशन नहीं कराओ तो मैंने क्या मिले, ये करा तो हमारे क्या घाटो पड़े, आप सोचते नहीं हो। क्यों कहता हूं मैं, स्वामी जी समझते नहीं तो नहीं समझे, स्वार्थ में तो समझे। अरे जी कुत्ता गधा भी समझता है स्वार्थ में, तो अपने सुख में तो वो भी समझता है। क्या स्वामी जी अपने सुख में नहीं समझते? कुत्ते गधे जीतेगी अकल नहीं है क्या बताओ? अपने स्वार्थ में तो सभी समझते हैं, पशु पक्षी समझते, वृक्ष समझते हैं। इनके पानी नहीं मिलते तो कुमला जाए, शीत ज्यादा हो तो कुमला जाए, जैसे वर्षा हो तो शादी हो जाए। ये क्यों कहते हैं, क्या लाभ होगा? आप इतने बैठे हो, खूब निशंक होकर कह दो कि भाई ऑपरेशन कराने से स्वामी जी के ये नुकसान होता है या नहीं करने से ये उनके फायदा होता है, बताओ। खुद नहीं बता दो मैं नाराज नहीं होऊंगा, नसबंदी करने से, परिवार नियोजन करने से स्वामी जी का क्या नुकसान होता है और ये नहीं करने से क्या फायदा होता है, बता दो आप, जो आपको दिखे खुला बताओ, संकोच मत करो बिल्कुल। क्यों लोग रूपर लोग बिगाड़ते हो, क्यों दुखों में जाते हो, शरीर कमजोर करते हो, जल्दी मरोगे, फायदा क्या निकलेगा? दुख भोगना पड़ेगा भयंकर, इसमें संदेह नहीं है मेरे, मेरे को दया आती है। जैसे कोई आदमी डूबता हो, निकालना आता नहीं, दया आती है तो रो बैठा और क्या करे, ऐसे मैं तो रो बैठा और क्या करूं, हाथ की बात है नहीं। आप इतने बैठे हो, कोई आदमी बोला आप कोई भी बोल दो कि परिवार नियोजन निषेध करते हैं तो स्वामी जी को क्या फायदा होता, परिवार नियोजन करने से, ऑपरेशन कराने से स्वामी जी क्या नुकसान होता है, कोई बताओ, खुला बताओ, नाराज नहीं होगा, बोलो भाई। स्वामी जी समझते नहीं तो बेसमझ की बात सुनते क्यों हो तुम? अरे समझता क्यों नहीं आदमी, हर एक समझता है, पशु पक्षी समझता है, आराम में तो अपने लाभ में दो भी समझता है, घाम दबता है छाया में चला जाता है, पशु भी गधा भी कुत्ता भी अपने स्वार्थ में समझते हैं ना, तो मैं मेरे स्वार्थ में तो समझता हूँ और नहीं समझता ना सही, तो स्वार्थ क्या होता है ना बताओ, और भाई म्यूजिक कर लो तो स्वामी जी का नुकसान क्या होता है, इतनी बात विचार दो और फिर खुला था खुद ही आवाज़ करो मैं इस बात को विचार दो और जो विचार हो वो खड़ा हो जाओ बताओ हमारे को, मैं नाराज नहीं होऊंगा, बार बार कहता हूँ मैं नाराज नहीं होऊंगा आपको, कहते इन वास्ते करो थारे पैसा मिले थाने इतने मिले है तो भगत निकल जावे आठ दिन से हो गया क्या जन्म में कोई भगवान भगत निकल जावे बोलो तो मेरी आग लगानी पड़ी है क्या, क्या पता है गर्भ में आया बालक कैसा निकलेगा गाड़ी, उसे गिरा देना कितना महान पाप करते हो कितनी आड़ी देते हो, मनुष्य जन्म दुर्लभ बताया शास्त्रों में, उस दुर्लभ शब्द को जीवों को आने नहीं देना मनुष्य शरीर में, कितना पाप है कितना अन्याय है बताओ आप, भगवान के भगत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंधे मुसलमान आदि सब में हुए हैं, तो क्या पता है वो भगवान का भगत निकल जाए कोई, सबकी आड़ी से कर देना सफाई, क्या अन्याय नहीं है ये, जीवों के साथ महान अन्याय करना नहीं है, थोड़ा सा आराम दें अपने में, थोड़ा सा आराम मिल जाए, अरे जितने पाप होते हैं आराम काम है शक्लो दिन भगवान बताया है, अर्जुन ने कहा कि बिना चाहता हुआ पाप क्यों करता है, कि आराम के लिए सुख के लिए भोग के लिए, या सुख रोग भोगने वाले को पाप भोगे दुख भोगना पड़ेगा ही निश्चित बात है, हमें जो ये देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक एक बड़े सरकारी कोने में ही है, जो सरकार में खान मंत्री है या खान निकले हैं ने मुडरी खान है पीली री खान है सोनेरी खान चांदी री खान है कोयला री खान निकले हैं, खान वह मालिक है उसने लिखा है कि 100% तुम्हारा करा ठीक है, पत्र लिखा उसने, कांग्रेस का अधिकारी कांग्रेस ही है नहीं अधिकारी तो है वो किस बेचारा होगा पता नहीं हमें, बहुत प्रशंसा लिखी कि बहुत अच्छी लिखी है सब अच्छी है, मैं तो सुना है मैं वो पत्र सुने नहीं खुद इन्होंने सुना हुआ है पड़ी हो जाए पढ़ा सुना दे, जगह अधिकारी है बथे वाला है काम करे है आज सरकारी अधिकारी है एक एक मिनिस्टर है एक विषय का खान के विषय का एक मालिक है वो कह रहा है, हमने ये पुस्तक जितने अधिकारी है उनके ठिकाना का पता करके क्या लिख दो, तो जितने काउंसिल में सभा में समष्टि सभा में जितने अधिकारी 500-700 कितने हैं सबके पास पुस्तक भेजिए मुफ्त में, तो उसका एक अधिकारी का पत्र यार जो आप सुनाओ, अब इतनी बात भी आप मेरी नहीं मानते हैं, आपका भला चाहते हो ये किस आधार पर चाहते हो, इतने मामूली सुख में आराम में इतने अलुजगे जो बड़ी भारी परमात्मा की प्राप्ति कर सके ऐसे मनुष्य को आड़े ही नहीं देना, इतना बड़े भारी अनर्थ आपने कर दिया केवल थोड़ा सा सुख के लिए, कल ही बात मिली है मेरे को ये कल ही बीती हुई बात, सबली घटना नहीं बताता, मैं छोरी जान करके सास रह में उनके ससुर चाहते नहीं तो पीर जाकर एक छोरा हुआ पीर जा ऑपरेशन कराया जो थैली ऊंची चढ़ गई, अच्छा तय सेठ पेट से आयो अरे कमजोर हो गई आदशा अबार है आप बीकानेर में, कल ही सुनाई मेरे को बीती बात है आप सब घटना बताई उसने, मेरे साहब ने मेरे साहब क्या करो, वो कहते मेरे सहते नहीं हो रही क्या करूं, अरे मैंने कह दिया पहले कि मेरे घर में कोई ऑपरेशन कराएगा उस तुम्हारे घर की रोटी नहीं खाऊंगा ये कह दिया पहले, इस पर उसने पीर बाजार कराया, मैं क्या करूं, तो मैंने कहा हमारे पास रोटी मिल जाए आ जाओ और मत खाओ रोटी करी हमारे आ जाओ कि मेरी स्त्री है ऐसे मेरा बाहर गांव बाहर घर भी खेत है तुम खेत में चले जाओ तो मैं स्त्री छोड़ूंगी तो छोड़ दूंगो तुम रोटी बनाओ खाओ मौसम रहो, मेरे बहुत भेजे नहीं है व्याकुल होती है नींद शांति से नहीं आती है आपसे सम्मति पूछते क्या करो क्या क्या करो वैसे करो बस यही कहा जाओ छोड़ो उसको, फिर क्या ऐसे मेरी दूसरी जगह है तो वहां से तुम स्त्री तुम चले जाओ, सोलर भी हॉस्टल रहने दो, माथा पड़ो भले कुछ भी करो, तुम मत भी खाओ, रोटी मत खाना, वहां घर की रोटी मत खाना। ये दशा हो रही है, अब क्या मजा आता है, क्या सुख मिलता है, क्या लाभ आता है, क्या धन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, बड़ेरों की बात मानते नहीं। सुना दे भाई, तो सुनो, आपका पत्र एवं संलग्न पुस्तिका देश की वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। समकालीन विषय वस्तु एवं देशवासियों द्वारा इस संदर्भ में की जा रही अनुभव एवं उनकी पीड़ा आदि का जिस प्रकार इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है वह श्लाघ्य है। मैं आपकी इस मूल भावना से शत प्रतिशत सहमत हूँ कि प्राणी मात्र को स्वाध्यायी, परिश्रमी, संयमी एवं चरित्र निर्माण की ओर अग्रसर होना चाहिए, यही उसके दुखों के निवारण का सही माध्यम है। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आपका बलराम सिंह यादव, राज्य मंत्री खान मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार का ये पत्र, सरकार का मंत्री होता हुआ ये कह रहा है, ये शत प्रतिशत मैं सहमत हूँ इसमें, कोई विषय में किसी में शंका नहीं है। इतने पर ये बात मानते मेरी, अब मान स्वामी जी नहीं समझते तो वो सुनते समझे क्या, जो खान मंत्री बनाया है उसको एक विषय का, क्या सरकार बे समझे वो भी समझे, क्या बात सुन रही थी भाई। तो ये बात है महाराज, आप जरा सोचो, आज मेरे को पूछा कि ये मंदिर के विषय में आपका क्या विचार है, मैं पूछा, मैंने मंदिर बनाते हैं तो कलंक मिटता है मुसलमानों का, कलंक जो युग युगांतर रहने वाला कलंक मिटता है, इसमें फायदा है उनकी, और इसमें उनको क्या फायदा बताओ, आज ही पूछा, आज ही क्या कराया हूं, आप सोचो, इतने बैठे बैठे आप सोचो भाई, जो आप सोचते हो वो सोचो बताओ मेरे को, हम चार बन गया उभर गया भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब सोचो आप लोग,